Прапануем вашай увазе старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Наперадзе праз паўкіламетра шлях браўся направа. Ад паваротаў ён хаваўся між двума радамі старых бяроз. Калі Марцін і Насця пад'ехалі да павароту, насустрач ім за бяроз паказалася фурманка, нагружаная мяхамі. За ёй другая, трэцяя, чацвёртая. Яшчэ зводалек старшыня пазнаў, што гэта абоз са збожжам з іхняга калгаса, з партызана. Ён саскочыў з калёс і пайшоў насустрач калгаснікам. «Сёння ўсё вывезлі?» – запытаўся Марцін у старшага абознага, вельмі шырокага ў плячах рослага хлопца. «Ну, жыта вывезлі, колькі было намечана, поўнасцю словам. Кепска, што пшаніцы вось яшчэ не вязём», адказаў абозны, стоючы поруч з Марцінам. «Намалоці мы пшаніцы», адказаў Марцін. «Цяпер жа ўсё пакуль цапамі б'ём. От паслязаўтра скончым жаць, да малатарня прыйдзе. Абяцалі ў МТСе, тады і пабачым. Пакуль не забыўся, слухай, зда сіры гор хлеб, заець у сельгаснаб. Забяры запасны нож для жняяркі. А скажы, дома там усё ў парадку?» «Усё. А што там можа здарыцца?» «Працуюць», – адказаў хлопец. Марцін, паспакайнеўшы, вярнуўся да Насці. «Найшоў на мяне пасля той вашай спрэчкі неспакой, Настя», – сказаў Марцін. «Насцярожаны нейкі стаў я. Быццам якая-небудзь гайка ў машыне скрышылася, так і ў нашым калгасе. Круціцца кола, бегае як трэба, але ж ненадзейная. Няма веры яму, бойся яго. Ты толькі пра сваю брыгаду дбаеш, а за весь калгас табе малы клопат. Пра ўвесь калгас мне застаецца думаць». «Ну што ж, вялікаму каню вялікі хамут», – з усмешкай перабіла Настя. «Ты б от пра Алену мені думаў, тады б лягчэй было». Потым яна дадала сур'ёзна і горача. «А ты што ж хочаш, каб я памірылася?» «З ёй не той, што мірыцца. Яе трэба, калі хочаш ведаць, можа судзіць тваю хвалёную Алену. А ты яшчэ прыкрываеш». «Чаму ж ты давядзеш, што Алена вінавата?» – спытаў Марцін. «А нечага й даводзіць. Я і так ведаю, што яна. Бач на павучках, што ходзіць па ночках. І ўсе ведаюць, адзін ты не бачыш». «Як ты можаш гаварыць так? Сама пачала спрэчку, а цяпер яшчэ сарамаціш чалавека», – адказаў Марцін. «Ты мяне не агіціруй мірыцца», – адрэзала спакойна яна, спусціла з драбінак загарэлыя пруткія ногі ў падгорнутках шкарпэтках і шчаравіках з высокімі абцасамі. Стала моцна сцябаць пугай па запыленай прыдарожнай траве. «Як захачу, я сама прыйду, прыцягну руку. Я хоць і ў спадніцы, а смеласці не стану пазычаць». Старшыня пачаў гарнуць цыгарку. Тытунь нібы знарок цярусіўся ў непаслухмяных пальцах. Чыркануў некалькі разоў запалкамі, запалкі тухлі. Марцін кінуў лейцы Насці, саскочыў з калёс, але няўдала, павярэдзіў параненую пятку і ад болю мімаволі заскрыпеў зубамі. Выпрыстаўшыся, адразу прыкурыў. Фурманкі не стаў даганяць, а ішоў наводдаль ад яе і думаў: «Ось якая баба упартая! Паспрабую, ламай яе! Наліха мне такі, каб брыгадзір!» Гэты брыгадзір не слухае добрых слоў, не разумее, не хоча разумець. Як захачу, сама прыйду, не пасаромлюся. Чакай, калі ёй зажадаецца прыйсці. Важдайся тут з яе капрызамі. Мартін ішоў так доўга. Абапал у сухім духмені жнівеньскага дня млелі палі. То голая пожня, першы знак развітання з летам, то бялявыя разлівы нязжатага ячменю, то зялёныя прыпыленыя абсягі бульбы. Жыта ўжо не было відаць, а пшаніцы і ячмень яшчэ стаялі. Мартін разы тры збочваў з дарогі, шоргаючы зношанымі кірзавымі ботамі. Ішоў па пожні, гаспадарскім вокам звыкла прыглядаўся да прысадзістых бабак, да ўмятых калёсных дарожак. На адным полі, то там, то сям, на памятым іржышчы, стаялі раней бабкі. І вось зараз Мартін знайшоў тут каласы. Нацерушылі і не падабралі абібокі. «Гаспадары» называецца. А чыё ж гэта поле? Здаецца, калгаса з чырвонага шляху. Ну так, правільна, чырвонага шляху. Трэба пазваніць старшыні, навучыць, як трэба рабіць. Мартіна зноў крануў непакой. Ён збочыў з поля на шлях, кульгаючы ў подбег дагнаў калёсы і сеў. «Я ў райкоме даў слова, Насця», – сказаў ён, беручы ад яе лейцы, – «што мы заўтра ўвечары скончым уборку». Ён паглядзеў на Насцю, у позірку прыплюшчаных вострых вачэй было запытанне: «Скончым ці не?» Насця сказала: «Мая брыгада сёння скончыць. За мяне табе хвалявацца не прыйдзецца. Я, можаш быць спакойны, не падвяду». «А іншае?» – спытаў Мартін. «А іншае? А што мне галаву лішне ламаць? У кожнага ёсць свая галава, свой розум. Да чужога цела няма каму дзела», – адказала Настя. У вачах Мартіна бліснулі жорсткія агеньчыкі. Ён згарача памкнуўся сказаць штосьці злое і едкае, але перадумаў і змаўчаў. Потым, супакоіўшыся, суха выціснуў: «Пашлі сягоння на ноч чалавек 30 сцертаваць». І болей яны да самага калгаса не прамовілі ні слова. Той дзень Ігнат сланяўся па двары, не знаходзячы сабе прытулку. Коні пасвіў, цяпер другі калгаснік. Ісці працаваць у полі Ігнат не хацеў, бо гэта азначало уступку яго крыўдзіцелям, Насці і Марціну. «Не пайду я да іх кланяцца», – так думаў Ігнат. Але працаваць карцела. Ігнат любіў працаваць. 2 гады з таго часу, як у вызваленай каранеўцы зноў стаў жыць калгас, Ігнат з дня ў дзень спяшаўся на працу. Яго галава была напоўнена рознымі думкамі, браконій. І раптам сёння Ігнату не трэба ні аб чым рупіцца, ні пра што дбаць. Спі, колькі заждаецца, гуляй, як табе хочацца. Раней часамі ён думаў, што не мець клопатаў прыемна. А вось цяпер выявілася, што такое становішча яму вельмі дакучае. Асабліва зараз, калі вакол гарачая жніўная пара і ўсе людзі, нават горкія падлеткі, з рання да позняга вечара не сыходзяць з поля. Учора, перадаўшы коні другому конюху, у сваяка суседа Ігнат выпрасіў пляшку гарэлкі. Цяпер даводзілася пакутаваць ад няўмольнай смагі, аднак пахмяліцца не было чым. Маланю, у якой ён прасіў хоць кроплю гарэлкі, сярдзіта накінулася на яго. «Трасцы табе, а не гарэлкі, абібок! І ёсць, а не дам!» – дадала яна напаследак, каб болі да пячы. І праўда, Ігнат ведаў, яна мае гарэлку, але болі не прасіў, помніў Маланіну упартасць, хоць памірай, калі сказала «не дам». Значыць, не дасць. Ён вылыўся ціха і паплёўся ляніва з хаты ў агародчык. Там каля хлява стаяла некалькі вішенек. Пад вішнямі была густая аксамітная траўка, цень, прахалода. Ігнат разваліўся ў траве, спадзяючыся заснуць, але сон не ішоў. Ігнат некалькі разоў перавярнуўся з боку на бок. Дарэмна! Смага не давала спакою. Ужо Маланя пайшла на работу. Ігнат чуў, як заскрыпелі вароты. Праклятая баба, шкода ёй гарэлкі. Некі час увага былога конюха была занята мураўём, што рупліва поўз па травінцы, несучы паклажу. Потым пачуў ён дзіцячы плач. Дзіця плакала недзе непадалёк, і нехта яго супакойваў. Хутка дзіця сціхла і над сялом запанавала непарушная цішыня. Ігнат падняўся і пайшоў у хату. Толькі знайшоў у сенцах пляшку з гарэлкай, пачуліся на ганку крокі. Ён борзда схаваў бутэльку і ускочыў. «Хто там?» У сенцы ўвайшла Вольга. Са святла яна некаторы час нічога ў змроку не бачыла, як сляпая пазірала не на Ігната, а ў бок ад яго. Потым вочы звыкліся з прыцемкам. «Дзядька Ігнат!» Вольга парывіста дыхала, напэўна хутка ішла. «Дзядька Ігнат, вам трэба ісці на работу, у нас не хапае вожчыка. Вы ж цяпер не працуеце», – цішэй дадала яна. «А, прыйшлі прасіцца», – з непрыязнасцю і радасцю падумаў Ігнат. Патрэбны стаў. Учора скінулі з работы, сёння клікаюць. Думаеце, Ігнат не помніць крыўды? Ну што, калі не працую? Цвёрда і цяжка выціснуў Ігнат. Не працую і не пайду працаваць. Жанчына ад такога адказу збянтэжылася. Дзядзька, ну там не хапае вожчыка. Паўлік захварэў, ліхаманка яго трасе. А табе што за клопат да гэтага? Спытаў Ігнат. А мяне вось жанкі паслалі сказаць, адказала Вольга. Жанкі, не пайду. Ён павярнуўся, не спяшаючыся, ляніва паплёўся ў хату. Як толькі жанчына выйшла, Ігнат вярнуўся да пляшкі. Калі Ігнат сабраўся, быў пацягнуцца да вішынек, зноў бразнула клямка. Каго гэта нячыстае носіць, незадаволена варухнулася ў яго галаве, і прынесла Гардзея шкробата. Наведацца прыйшоў Ігнатка. Думаю, зайду, пабачу сваімі вачыма, як жа ён маецца адзін. Азірнуўся вакол, левае вока ўвесь час торгалася, падміргвала загадкава. Гардзей зняў шапку, сеў за стол. Праз некаторы час Гардзей сказаў: «А я пляшачку гарэлкі прынёс табе. Думаю, пакаштуем па-сяброўску разам па даўняй памяці. Аж бачу, ты ўжо прылажыўся да горлачка, не стаў чакаць. Ах, ты нецярпячка гарачы». Ён сядзеў так, плявузгаў пра розныя дробязі, нервова падміргваючы вокам. Ігнату слухаць апрыкрала, потым такім жа дзіўным голасам, не паварухнуўшыся брывом, загаварыў раптам такое, што Ігнат, хоць п'яны быў, пахаладзеў. «А я да цябе, Ігнатка, можна сказаць, па справе прыйшоў», – сказаў Гардзей. «Не па сваёй, праўда, па тваёй, аб табе не пакоюся, смелая ты галава. Храбры ты, Ігнатка, храбры! За такія ж справы менш за 10 гадоў не дадуць. 10 гадоў, не менш. О, а ты што думаеш? Гэта табе смешкі. І не пабаяўся ты, адвага». У сярэдзіне ў Ігната нешта адарвалася. «Адкуль ён ведае?» – сумеўся Ігнат. Паспрабаваў апраўдацца. «Дык то коні самі ўлезлі, не даглядзеў?» – сказаў Ігнат. «Кінь ты, Ігнат. Я ж не маленькі, нібы хто паверыць». «Не паверыць? Чаму ж не паверыць? Гэта ж праўда. Заснуў, ну, коні убіліся», – адказаў Ігнат. «Убіліся. Ну і жартаўнік ты, Ігнат. Дай шклянку». Ігнат паслухмяна прынёс шклянку. Гардзей наліў сабе, выпіў, наліў другую, падсунуў Ігнату. Той узяў шклянку, але піць не стаў. Ён быў прыгнечаны і разгублены. «Горды ты, Ігнатка, не даешся ў крыўду, гэта па-моему. А чаго ж дараваць крыўду, праўда? Толькі ты ж не бойся, не дрыжы, як заяц». «А я і не дрыжу», – сказаў Ігнат. «І правільна, я не кажу. Толькі ты, мала, Ігнатка, даў ёй Насці гэтай, і Марціну мала даў. Учора зжалі гэты рэкордны ўчастак, копы склалі. Дык ты вазьмі, ды раскідай іх, і ўсё. Глупства адно. Шкоды не шмат, але затое грому, о, як яны закіпяць». Кожнае слово, якое кідаў Гардзей, важка асядало ў Ігнатавай душы. Ігнат яшчэ ніколі не бачыў Гардзея такім дзіўна ўпэўненым, такім нязвычным і неразгаданым. Яму рабілася млосна. Ён з натугай праглынуў цвёрды камяк і праз некаторы час выціснуў. «Ты што ж мяне хочаш? Пад суд?» – спытаў ён Гардзея. «Ды не, што ты, глупства адно толькі. Ніхто бачыць не будзе. І падазрэння на цябе не будзе. Насця падумай на другога чалавека. Ніякага падазрэння», – сказаў Гардзей. «Ты што гэта? Смяешся?» – не знайшоўшы нічога іншага сказаць Ігнат. «Смяюся я ці не?» «Як табе сказаць? Не ведаю. Не ведаю, Ігнатка. А ты ўжо сам кумекай. Смяюся я ці не смяюся я?» – адказаў Гардзей. Ігнат рэзка адхапіў шклянку, ускочыў. «Я не хачу. А ты не кіпяціся, не кіпяціся. Жыццё табе надакучыла. А я ж табе не вораг, хоць ты цяпер увесь у маіх руках. Я скажу толькі адно слово, і цябе ўпякуць на 10 гадоў. На 10 гадоў як піць даць. А тут глупства адно. Раскідаў копы, дробязь, ніхто і ведаць не будзе». І ўпершыню з таго дня, як знялі Ігната, апанаваў яго непакой за мінулае. «Трымайся мяне, Ігнат, не прападзеш», – дадаў Гардзей. Ён узяў шапку, устаў, падышоў да Ігната і сказаў, блізка ўпяўшы ў конюху нерухомы позірк і нервова падміргваючы: «А пра тое я нікому не скажу». І Гардзей выйшаў. Ігнат узрушана абхапіў рукамі галаву і стомлена асеў на ўслон, паныла задумаўся. У яго душы, змяняючы адно другое, сталі варушыцца то непакой, то шкадаванне, то одум. Перад полуднем некалькі жней з насценай брыгады вярталіся з поля. Жанчыны ішлі бязладна па адной, па дзве, зморана з радасным гоманам. За імі наводдалю, збіваючы пыл, коні павольна кацілі жняярку. Аленіна брыгада яшчэ жала. Алена адразу, як убачыла жанчын на дарозе, здагадалася, што яны скончылі жніво учора ўвечары. Алена чула, што ў іх на сёння заставалася мала. А ў маёй брыгадзе яшчэ такое поле няжатае, што і за два дні не адолець. Пазней за ўсіх скончым, так падумала Алена, і шчымлівы непакой сціснуў яе сэрца. «А во Насціна ідут палуднаваць», – сказала, перавязваючы хустінку і пазіраючы на дарогу, Лізавета. «Не палуднаваць, а з работы», – паправіла яе хмурна цётка Маланя. «Не бачыш ці што? Жняярку за сабой валакуць». Жнеі выпрасталіся і пачалі паглядаць на дарогу. На жанчын, што падыходзілі ўсё бліжэй і бліжэй. «Толькі б не прыйшлі дапамагаць», – з непрыязнасцю падумала Алена. Калі і не з добрай душой людзі прыходзяць, то не столькі дапамогуць, колькі стануць потым выхваляцца. Сажнуць жменю, а нагавору таго на год наробяць. Пасля здарэння са жняяркай, пасля несправядлівых, крыўдных Насціных слоў, якія кінула тая перад Марцінам, між Аленай Насцей лягла мяжа недавер'я. Алена мімаволі стала глядзець на Насцю і калгаснікаў з яе брыгады з нейкай насцярожанасцю. І гэты настрой, заўважыла яна, перадаўся таксама многім яе жнеям. Сябры, вы слухалі старонкі апавядання Івана Меліжа «Гарачы жнівень». Выканаўца – артыстка Ліка Пташук.